si oyo ngambo sango na yoki misemoni motemelingi te napesa kutu bakondi ya mboka likambo mosala na sala likuta bapesa na bapaya bibale boni ya dieta yoko na ngambo yekabola biso masukali nga na bondeli yo amie eba Jean-Marc Mbuta papa na Loïke oyebisa Didier Lubaki eske na bondeli ye na mbuma ya sukali alino kombe kombe Mabe, ngaye tike na mboka, mopaya mawate, kiyele u.